بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لغة الإيمان كنا كذا آية في كتاب إن شاء الله سبحانه وتعالى في سورة الطلاق. Laiti kila Muislamu ambaye ana shida yake, ana dharura yake, ana lengo lake, akazingatia hizi aya na akataka msaada kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala juu ya utekelezaji wake, basi angesaidiwa na Mola wake, na Allah subhanahu wa ta'ala havunji ahadi, la yukhliful mi'ad abadan kabisa. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الله أكبر. ومن يتق الله أتقي إن شاء الله أتقي موقوف باسي أهدي الله سبحانه وتعالى جوياك أتمجاليا njia ya kutokea katika shida yake na majambo yake. Makhaja ni sababu. Kisha baada yake anasema wayarzukuhu, na anamruzuku, anampa riziki, min haythu la yahtasib, kwa njia ambayo mwenyewe haitaraji. Mara nyingi mtu akikwama anakimbilia, anatumia fikra zake, akili yake, labda nitajaribu kadha, labda nitajaribu kadha, pengine mafanikio yatapatikana kwa njia fulani. Anaanza kuvuni, anaanza kufikiria, lakini wallahi alazim, na hapa kwa jina la Allah, akielekeza jambo lake kwa Mola na akimtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, ukweli kumtegemea Allah, na akafunga mlango wa madhambi maasi, kwa sababu madhambi na maasi ni sababu kubwa katika kuondosha baraka, kuharibu mambo. Unamchukiza Allah halafu unataka kusaidia taabu. Akielekeza jambo lake kwa Mola wake na akamwamini Allah kwamba yeye ni mweza na atamsaidia, na akajaribu kuondesha kuondosha vile fikra zake, pengine mwache Allah mwenyewe, alafu yeye subhanahu wa ta'ala atakurahisishia zile sababu ambazo anaziona zinafaa. Waman yattaqillaha, atakayemcha Allah, kumwogopa Allah. Nini maana ya yattaqillah? Ahlul ilmu wanasema alla yaraka haithu nahaka wa alla yafdidaka haithu amaraka, asikuone katika sehemu ambayo amekukataza, na asikukose katika sehemu ambayo amekuamrisha uwepo, ndio takwa Allah. Asikuone katika sehemu ambayo amekukataza, na sikukose katika sehemu ambayo amekuamrisha uwepo. Ukiwa katika hii hali, anasema Allah katika majambo yako yote, yaj'al lahu makhraja, maana kujalia hii njia. Jambo lolote, hata kama ana uzito gani, hata kama utaangalia njia yake ya kutokea kufanyikiwa hakuna milango, hamna, hakuna namna, Allah subhanahu wa ta'ala atakutengenezea njia. Wewe unaamiliana na muumbaji Mola Al-Khaliq, akili yako ina mipaka, upeo wako una mwisho fulani. Kwa hiyo ukiishia sehemu fulani utaona hakuna njia, hakuna namna, unakata tamaa, unamfurahisha shetani na vile vile unamdharau Mola wako ambaye ni adhim, ni mkubwa. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Chini baada ya aya moja mbili anasema atakayemwogopa Allah, yani takwa, jambo lolote nitanguliza ucha Mungu, safisha uhusiano baina yako na baina ya Mola wako, alafu utaona kana mambo yako yatakwama kwama tena. Mtu anakufuata, mwalimu nisaidie bwana, wallahi biashara haziende vizuri siku hizi, hebu nitafutie vijana tuende tufanya kisomo. Fanya kisomo, wewe mwenyewe unaharibu uhusiano baina ya Allah, alafu nataka sisi tupige kisomo kwako? Wewe mwenyewe nani atakusomea sasa? Wewe utabidi uanze ujitengeneze nafsi yako wewe na Mola wako, utapigwa visomo mia, alafu mwisho wa siku hamna kitu. Mwisho utasema hawa jimi kusoma, hawa hawako vizuri. La, wewe ndio uko vizuri. Na Allah subhanahu wa ta'ala akitaka kuamiliana waja wake, wala hahitaji watu wa katikati, wewe mwenyewe elekea kwa Mola wako, mpaka unakuwa unataka mimi imamu niji nyenyekee kwa Allah kwa ajili yako. Wewe huko tayari kumnyenyekea Allah? Huko tayari kujipendekeza kwa Mola wako? Huko tayari kumwomba? Huko tayari kumlalamikia Mola, mimi maskini, dhaifu, fakir, na shida mbalimbali, nakosa hela siku hizi, kodi mizidi, ewe Mola, maradhi, ewe Mola, ewe Mola. Alafu Allah subhanahu wa ta'ala atakusikiliza. Lakini unatafuta mwalimu, mashuhalimu, madarashefu waje watengeneze huruma kwa, watengeneze afwan, astaghfirullah, watengeneze unyenyekevu kwa Allah kwa niaba yako. La, mambo haendi hivi. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu atamjalia min amrihi yusra, katika jambo lake atalijalia upesi. Hasemi uongo, atamjalia naam, atamjalia labda yake haribu. Waman yattaqillaha anasema yukaffir anhu sayyiatihi, atakayemcha Allah hata yule ambaye anasumbuliwa na dhambi na mshinda, kila akitaka kuacha anashindwa. Ingalia hii aya, waman yattaqillaha yukaffir anhu sayyiatihi, atamsamehe katika madhambi yake. Wa yu'dhim lahu ajra, na malipo yake yanajalia ni makubwa, ujira wake unakuwa ni mkubwa. Ahamu shay attaqwa, kumcha Allah, kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Unajaribu kutengeneza uhusiano baina yako na baina ya Allah, unafumbia macho madhambi yako, alafu unasema atanisaidia. Unafumbia madhambi yako macho, alafu unatenda atanisuru, atanilinda, atanifungulia biashara zangu baraka, atanisaidia katika familia yangu. Atakusaidia kwa sababu yeye subhanahu wa ta'ala amechukulia dhamana ya kuwaruzuku waja wake. Lakini kuna kheri nyingi sana utazikosa, na riziki ambazo anakupa yeye, anakupa ni mtihani na majaribio, na atakulipa malipo fulani juu yake kulingana na amali zako. Namwomba Allah subhanahu wa ta'ala tuongoze, namwomba Allah subhanahu wa ta'ala afanye upesi, namwomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe hidaya, uongofu, atupe salah, atutengeneze nafsi zetu na nyoyo zetu, aturuzuku, atujalie baraka katika riziki zetu, katika familia yetu, katika maisha yetu, atupe khatima ya kheri, khatima ya waja wema waliotangulia, khatima ya mitume, khatima ya salihin. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya rabbal alamin, bi rahmatika nastaghith wa min adhabika nastajib, nas'aluka allahumma ridaka wal janna wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Allahumma aslih qulubana, aslih a'malana, aslih ahwalana, allahumma aslihna ya rab, allahumma aslihna ya allah ya karim, aslihna, aslih nufusana, aslih a'malana, اجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.